السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ. اب حدیث سنیے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں ہم کیا دعا مانگیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میں اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو. یہ حدیث ترمذی میں ہے. روزانہ اذان سنتے ہیں، روزانہ اقامت سنتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کچھ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ لوگ گپ شپ میں رہتے ہیں. اذان ہو گئی، اقامت باقی ہے تو نماز کے انتظار باہر کھڑے کھڑے کرتے ہیں. یہ نامناسب حرکت ہے. مسجد میں آ جائیے اور بالکل بیٹھ جائیے. اذان ہو چکی ہے، اقامت ہونے کا وقت باقی ہے. یہ درمیانی وقت میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا میں لگ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے، یہ دعا مانگیے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی عافیت تو مجھے عطا فرما. اس میں سارے خیریں آ گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا مانگا کرو. یہ نبی نے بتایا ہے اور نبی نے سبق دیا ہے. میں نے سبق نہیں دیا، میں تو ڈاکیا ہوں، بیچ میں آپ کو بات پہنچا رہا ہوں. یہ سبق نبی دے چکے ہیں پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا مانگا کرو. اس لیے یہ دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے اور یہ دعا یاد بھی کر لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت، ہم سب عافیت عین سے کہنا، عین سے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت مقدر فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالی ڈھیر و خوشیاں ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.